الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور غالي جراتا شكن سورة وفتاوة شريعتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تيرا تكن دوبين غفي كد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثريج سجين ابن يردان زرقاء نومي تلفونت نانت 8, 5, 3, 1, 7 Kaseta nr. 648 nga zinxhiri i kasetave El Huda wel Nur. Zona dor biskuitit të maqinis atë kart bekiri të njënë bekiri të Së konë të njërdan. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po. Shoshinë dhe ka shenë me një kërë gafë. Shoshinë huj? Po. Po. Nga i kërë në shkop atë. Në ordine atine u bërën pak disa sregullime shkop. Sërë me mendime pasërta. Ati nuk musin të kuptoni. Ta është për shemull problemi maj madhështë të mjekra. E kone një kërë të madhe. Sa një grushtë. E të bitojnë, heke me i përse përna shtetë e neve në të hluke, së dhe pëtejnë e s'pomin me punu, pra për punë për dërë hikme këto, heke me i kërë shkurte e pak jo kretë, vetëm se për me mujtë e punu, mësë me rënë si kufarë dhe. Ja kanë ndalu me të regu desë në gjami, edhe njësë që ka të regu se e mekës, a bëkiri ka në atyre nuk përlishon pejhës. Po dhënë e mekën e ka e majtë edhe pëse nuk umlejnë gjami të regoj, desë edhe ka me i normal të shpijë. Asë nuk i folin, nuk ja fronë nga të muslimat. Mjekrën mi ruë, ja me shkurtuë, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. që e kene marrë është mirën. Më kënë që është mjekra sunnet vëq, nuk është wajib jesë fardë, ka kënë mënkin mi shkurtuë jesë mi hjekë kretën. Lakin nuk është sunnet veç, është fardhë. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me shkurtuë, jesë me ruë. Duhet me marrë vështë ka mesele shumë mirë, e që dhe me jetuë me islamijet i një tije. Pa marrë vështë për mirët, që ka... Sëmijet më nështë. Ka pa këta fërkë të janë. Zotë Gjellëshenu ka dhanë Kur'an të rrim o men jettëqillaha jegjën lehu mëkhrëgja o e rëzukhu min hajthu la ihtëzim nuk di a mërëveshti këtë sajet që dhe më than shka ka mana a duhet të më thëllëzhu jë aldë mëmër Mëmir më kanë zhruë. O men jetëqillaha, ejji musliman, që ruhet i Zotë Gjellëshanu, se nuk i banë mukhalefet emrit tije, Zotë Gjellëshanu i nëpë një besë, më thanë, besë, amërë është? Ja qilë një udhë karaj i me jetuë. Jegjën lehu mëkhrëgja. Ja qili udh me jetu kalaj, të rahat janë e. Ebe, ja qenë një rizit, të kënë që kujten një që për atë rizka dhe më ardhen. A mërë është diri që tu? Me jetë qillaha, jegjën lehu mëkhrëgja. Ej që ruhet për mukhalafetit ahkamit Zotë Gjellëshanu, Zotë Gjellëshanu gjëzaja i ti, të Zotë mejnat kuvet, mejnat nësret, por dëshmana. Pa marrë është po. Qafirat, kaurat, jese fasikat e muslimanve, jese gjahirat, e kanë marë këtë mësile janësh të mamë. Ka një kajde e thon dushmënt, si kur jahud, jeshe shkjet, një fjall tërgjime harapshe, el gaje të berri rësile, kja kujtaj amërështi që në më thonë. Jani një insan ka një uzdaj, dhe me emri asaj uzdaj, nuk që qenë kja udhë që ecë për më shku atje, a është gjajz, a nuk është gjajz, el gaje të berri rësile. Dushmanët që shtu bajnë, jahud që ka kanë mytë pe muslimanë, por me ardhën tokë muslimanë, nuk thojnë haram është. Pse? Thonë me u kryin tokë babëse, nësë, moshmit. Kështu tesh, disa muslimanë jetojnë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, por shka maslahati kështu, e ban yani iksida ki por çet mesere çe pavon kalzen yani maknoçe zam zamran maknoçe zamran amorosta ya çituti çituti kur keçar se ne ne çerto ha sumi telefoni sibon azo Që nuk e këtë të mëllë, alhamdulillah. Unë e jam plak. Edhe kam dalë për më qetit, 9 vjetë kam kënë. Masa në skena me folë, me halkë, me qëtarë. Masa i morë edhe shmirë, por që këtë sebep mëna me thanë që ti duhet me kënë me te me ejtë bashkë. Edhe kja fjalë, Dhe me thanë ashikjare, më të mëshku kënaj e kënaj, ti në qofë që e ke mere e mjekërën, kështu të ka shkurtu zoti, ti nuk e ke shkurtu e, s'ka gajla, amma në qofë që e shkurtem, kur që këtë sebab, nuk ka zhajt. A u mërë është, onë në qëtë. Ja, më zhëmë e këtë më ndimë me vlavin, alhamdulillah. Po ata s'dojnë mi folë, normal, ato vlasën muslimana tja dhe në gjami se lojnë ai bashkë ka spiku akidet sërëfije, ka spiku ative dhe hadithet e pegamijet sërë Allahur i sëllëm. Këto të është përdojnë një farë hikmeti, hoxallartë, mbrohën thojnë pegamijet e sëllëm, në atë Hudejbin, për që imot në spranoj thë me shkrytë e Bismillahirrahmanirrahim, spranoj thë me thonë Muhammed Rasulullah, o Muhammed Diri Abdullahit, e dike përdojnë këtë pikër ato, të analizu punën me pasën Hudejbis, tojnë se dhe mekëna dhe me shkurtu, vetëm se ma arrita qëllimin tonë, pasë që pengamera thëmë që ka punu. Që ka punu pengamera që a sëllëm së mundet përkush me folë që ka ban keqë. Pse? Pse pengamera që a sëllëm, Zotë Gjirlëshenu i ka napë hidajet, ka napë shahadet, e ka thonë për te, و نجمي إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إجابي صلى الله عليه وسلم شفت بنوين ونن مير. لكن سيتر كش مس بجابي صلى الله عليه وسلم هير مير هيكس. درجته أمور وقت. يسن سيتر. أنا دمشكرو تش بسم الله الرحمن الرحيم ميرشت لكن كور دشماني كي كم ازداي ويتن مي هبريد كهولة نكدن كت فيال نكا غاي لما سميش كرو كت فيال لكن كشكرين نكسي كور كشكرين أوران صلاحة وشفت سبب ونكويتاي që që me thanë, që kene bërqë me thanë, që ka qëtë insani me thanë. Hoxhëllar në biladi Arabistan nuk ka që e kanë marrë veshtë Islamin e Koranit e Sunnetit e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e kanë marrë veshtë mirë. Po atje, në Albania, San Jusuf, e ku kanë me marrë është, ata gjuhën e arabëshe, nuk e dinë që kur që e donë, që kur që e dinë këta arabëshe. Kujtaj që kawaj që i thonë ilmë usulën fëqë, ilmë usulën hadith, bërë vaki i kanë marrë është dheri diko nëzërijen, jema punu amelijen, por që këtë sebeb nuk din me bakijas, kanë marrë meselen me shkruë, bismillah, nuk kanë dërën, Kavrët s'kanë pasë që jekë me shkru pegamen, s'kanë bismillah rrahman rrahim, s'kanë pasë që jekë me shkru e Muhammed Rasulullah, në nuk e besom që e Rasulullah e ahiri, ka thamë pegamen, s'kanë që ati viti, mas e shkru, shkru që ka dojnë, s'ka gajde. Kja është një sen, kja është një sen tjetër. Kja është një sen që, jani, një dit, një sahat, një javë, një muaj, ila akhri, mësënën, shkën. Amma kja, ka me jetu, ka mjekër, jesë me mjekër shkurt. Në rojnë meselen, tuken, ka në rinë tjetër, ka lëzohet të për, kja është farz. Nuk është wajib që kur që thonë në hanafijet. Hanafijet kanë zonë një farkë wajibi, nuk është që kur fardi, fardi nuk është që kur wajibi. Ta banë ke një knu të këtë mësere. Këtë farka ka kalëzohë gjellarë të moshmë, që kur Abu Hanifa, Abu Yusuf, Imam Hamad, ila akhri, ma dhalik, ulemat qërë nuk ka të bërë kabullë. Këtë fërkë nuk është sahih. Lene për thonë që është sahih. Mjekër me shua është shuazir nuk është parë. Për thonë që shtu. Lakin me lënë këtë wajib është haram. Lakin mas me shkru e që jetë shia nuk është haram. E nuk është gjajtë me bërë kjasë këtë për një ata. Edhe dita vëgjë, përdojmë një shembol tjetër, dojmë për shembol atë rasin më atë sahabët kër njoni ka bëhë kufër, edhe pse me zemër s'ka bëhë për nga shtik u konë rezikijet e ati, dhe e ka të lejumë të bëhë kufër me gojnëve. A, one ka bëhë jetë në rësjetër për këtë më gjere. E i ka bëhë kufër me pështu e për azabit. Nuk ka bëhë kufër më shmehin azab. Jese ka tuq me hi në zarë, ka fërk, po që këtë pësele për thamë vetën që nuk din me bakijas, nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë pegamen sa osënë së gadhanë, men yuri dhe lëhu bi khajrën ju fëkihu fët din. Ja, e që dhe me bakijas duhet me kenë, hakikaten alim në Kur'an në hadith për gafin s.a.s. edhe ejtë dhe me ken fëkih në Kur'an fëkih në hadith për gafin s.a.s. duhet me dit hadithin i për gafin s.a.s. që është sahih e ka fol atë hadithi i kanë si me thanë Al-Sakur, që me thanë që me Rasul, në sabu i lejë. Ja kanë gjujtë. Që është? Ja kanë përshkrujtë. Ja kanë gjujtë, më është. Ja kanë gjujtë? Ja kanë përshkrujtë. Ja kanë gjujtë, jeni me gurë, thoi. Po, përsa qështë të jelë. Përsa të këpërë. A, qështu, ja kanë gjujtë. E që të me marrë vëshë Kur'anin, tamam, nuk mundët me marrë vëshë, illa, me hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që dhe më kënu hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me marrë vesh Kur'anin, illa kur të mundet me da hadithin e pejgamberit që e ka fol, e i vet, e ati hadithit që e kanë gjujt halku, e kanë pështu, e kanë pështet ati, të shpër në tjallë. Ashtë më një të një gjujt. Я кам штет. Я кам штет. Në qofë si nuk është kështu, fikë i ti nuk është saglab. A thoni saglab? Në qofë si ka hadith sahih, a hadith nuk është sahih, fikë i ti nuk është sahih. Nuk më të mi mardhash Kuranin sahih. Po që këtë sebep tash, alemi islamjeti kret, hatta që ata që janë pe Arab, e kanë marrë, yani, islamjetin turbulushëm. A përri kështu? Po. Shka me thanë tash? La haula wa la quwwata illa billah. Edhe vëzër, përshim Allah i katonë edhe një zonë tjetër, përshim Allah i hadithi për jamirët e restoran, kush i ma peshe, për një zogin e komës, e për nërë të hadithi. Tama. Normal, do të ri, alhamdulillah, janë të pasër, zemër, i kanë këti pantalonat, edhe hecin ashtu, alhamdulillah, kanë iman, zemër atyre, janë shtu gjëmat i madhësht, mirë po, tjerët kanë orë për Medinës, disa talebe, edhe kanë thonë se, hadithi për nga mirë të alesamon në vend, mirë po, shëllimi për gjilabia, për të shka kështu shma e gjanë, a nuk është shëllimi për pantalona, për pantalona nuk vlenë kja atyre. A thoni ju pralla, pralla, hanë që një arra. Që kja është, më spari do me thani një fjallë atë që e kanë shkurtu e pantalonin, ka një shkurtim tjetër, mi hek pantalonin kretë. E dyta, ata të rebi që kanë ardhë për Medinës, ta janë, yani, ja kanë filu ilmin, nuk kanë hinë në detë në rëmën, që me mujtë me ba, që me thanë, si baha. Në të jemë, në të jemë, në të jemë. Në të jemë, në të jemë, që se jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, her thët, izratul mu'min, el izar. Her thët, sawbuhu. El izar, e ka një mana, yani, dhogël. Ej që e mërë këtë fjallë, e nalët me që këtë fjallë, e thët atë fjallë që e ke njëti fjallë. Amma, kur të marrin fjallin qëtër që ka fërë përgjami sallëm, më më gjërë thëvbëhu, khujera, jëveq izarëhu, atëherë që të veshë një nësani, i thonë thot, harapëshe. Këtë thonë, është këja abaj, thot, i thonë harapëshe. Që i thonë shmisha, thot, është harapëshe. Sigual, thot, i thonë harapëshe. Që të veshë një nësani, ashto, por që këtë sebeb, qëka ta veshin një thobë që është ma poshte ku ka ben që ka o thamë? Zogi komës. Zogi komës. Zogi komës. Por që këtë sebeb, nuk është gjahil me gjatuhe ma te, për qëka të veshin një sani? Qëka të veshin? Bantalon, nuk ka kënë shparit, dhe më në të moshëm të staten që në që këtë sen e këna marrë për qafirëve. Islami është jeni shumë, nuk kalan një, illa e kana gjawabin më shparit, por pare që i ka dalë e sen, e ka shti një kajde, jesën një fjallë. Kja, mas para mesele, dyta mesele, qëtë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men jarra izarahu khuyara'a, la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Këtë yatim, ma tepër se e ka bën shëriati hudud, nuk e bën insani, illa i shukritin, nefës. Ka fërk veshi bantalon, jesha veshi klina, a thoni jo klina? Thoni, këj që pa marrë dhe shri. Jani, që këj më kënë ka veshi klina? A të të ke veshi klina? Ja. Jani sirual, a marrë veshi sirual? Klina në i thonë atë janë shkodër. Qa dreshën shkurët janë, kur e bën gjatë, e bën për shkëm i pavedin. Por që në qëllat e ka shkurëtu këtë ullë, e ka thamë për jam e shkurët sëllëm, nuk ka gjajt me gjatu e robin, janë i teshen. Për zote e mërë në një delirë të Bubekër edhe Allahu anë, Me një rënë të nëpë gjahabin e Ebu Bekri. Ebu Bekri, kur ka thënë për Amin S.A.S. e të hadithi e këllëgjohet në sëparet, ka thënë Ebu Bekri, se ka ke musliman hakikaten, ashtut, ashpegue, mas pahim në në këtë fjallë që ka thërë për Amin S.A.S. I ka thënë, ja Rasulullah, inna izari qad yaqa'u. I ka thonë për nga mësë a.s. Inne ke la të falu khujela. Hazret Jebukir ka thonë që une e veshi këtë teshen, lakin tu e të vjenë këtu matë, gjatohet poshë, mërë të që e ka gjatohet, e ka ba më kalafet shëriatë. Për nga mësë a.s. Je ka, jani, si më thonë, gajlën e ka hekë, I ka thonë ti nuk e ban më kasë që i bavedin në altanin, a, është kërë është një sënë, a e që shkanë të tërëzija, a thonë ju tërëzija, a, shkanë tërëzija, dhe me, pa thonë, bëntalin, i thetë, zjatoje njëngesh dëgjish të më poshë, nuk është kërë që kërë e vëfiri, e vëfiri ka, i ka ra tesha, Pa kësë për ti, jani. Ua ju edhini më që mirë që përgjëmjë sëllësëm ka thënë, e në mëllë amërë për një. Që këtë abaja unë kur të këpus, që kur që ka thënë për amëri, më sënë i të eqë shënë shumët, e kam patë njëtën të mirë, lakin kur shkaj vetën këtë rëgjia, i thamë, banë gjatë që mi... Me shi i token, që nuk është të kuraj, nërën në qëllë, inë në melamelu në njëllë. A mërë është? Barikullat. Ok. Përti e hëtë të ashtë, kuna që është në Kosovë, Kosovë që është atlim, është probleme se vita vitës po pritët lukta, është me Sërbinë, në që se filon lukta atje. Qa do të me bojnë në si talebe, dhe të me shku atje, dhe të me luftu për punën të shumë? Në që që kene uzdaj, që i mundin i me bojnë gjanë, me pështu muslimanët, e qafirët sërbian që janë, e mi mujtën, E për një farbë me ba luft me të dëshmanë. Ama në shofë që e dini mirë, që kur që janë muslimën të në kretë në tokë islamijetit që janë, nuk mundën me ba lja, atëherën duhet me ba, që kur që kanë ba muslimën, por para që kanë ba hijrat e me kësë në Medinë. A do të gjena me kanë nga mes ullë për ata agravojnë, për ata shokë që ju mbet atje për shumë? Ju jeni mes ullë me që vetë shartë që për sajgjeri e të njohër. Me shartë jetër nuk jemi mes ullë? Ja. Që la ju ke një fullohë nëfësën illa usha. Nuk ka farkë të ke shroqin tënë, ke blanë tënë, ke... Qikën tonë për dhona, s'ka fërk për tijet ma ata, i mijet ma ata. Se, Por ja musliman sigur jo. Si kursi e ki bërë si minimu aty në ilakat tue, edhe unë e kam bërë minimu e, se ata që ishë jam ilakat në fin, islami në ka përku, në ka përpje. Ja fin mos mune me balja, që mune me balja. Kur të mune me balja, unë e kam bërë si kurti, kur të mune shme balja. Ama kur të mune shme balja, atëherën pështati, mami që me shku me ata si ku që shkojnë ata, jani pa luft të akur një. A mërë dhe? A, si shtu? Jani jenë në këto harap që ka thojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë mëra hojsh, që ka mundë në me nimu muslimanëve që janë në botë në herësët. I kam vetën, shumuni me një mu ilaka e tuje që janë këtu në Falastinë. Shumuni me një mu. Shke një mu të më balja, kur janë. Kur janë këtu kër afër juve, shke një mu të më balja. Ate ku kuj me një mu janë. Lakin se kur Albania tash, kur pare që qohet një luftë, një shara zëmarë, e të në bërë që me një mu, një kush me pare, nikush me elim, nikush qëtë mundet me baje një minimu është mirë. Ama për luft, qëtë po Zotë i Gjellëshen hu, wa idhu lau mësafatum në kohë, o me ribatë të lëkajri, të rëhibu në bi adu Allahu adu. Muslimant nuk kanë mujë deri që tash, mi ba të tëpik që këtë ajet amelijen, yani, më punë. Pse? Qënë disa shikur këtu në Suria, kanë kënë në hëgjëm qafirëve, jesë Fransijin, jesë Britanijin, në Azëri, edhe ju qashtu, jeni dirë gjithër. Këta e morë në istiklari, këtu atje, dhe kënë nuk janë të punua për dinin, janë të punua për dunia. Po që këtë sebeb, nuk mune me ba luft me dushmanin që është maj fort se muslimant. Po që këtë sebeb, në thojnë, muslimant sët e kanë bërsh fakat me i marë vësht islamin mirë e me, si me thonë, një pëtëdi, me fillua. Me fillua me ba islamin të tëpik ameli. Shkët mundet me ba insani. Shparit kur ka ardhë islami është dëri për vahi për një përme s.a.s. nuk ka pas atërën falz illa me ba itikad që Zoti është një, nuk janë dy. Zoti së kur që është një, jani më thonë shqyp, nuk ka fjallë që tërë trup, janë i dhatë. Trup, thoi. Lakin trup, harap që e gjithës. Nuk ka gjajnë me thonë, për zosë gjithës. Lakin shpadive të më fjallë që tërë. Vatë nuk ka. Vatë nuk ka. Më thonë, la ilaha illallah, në besu përgjëme e sallëm, që këtë ka kënë farëz i parë. La ilaha illallah, me thonë që Zotë është një, yani trup një, lakin që këtë që është trup një, nuk duhet me banë ibadet tjetër, illa që ti, dhatë, pa thonë, të është arabë që më mjerë. Qështu që duhet me banë ibadet, nuk duhet me banë artak me ta një sifat për sifatët që janë për Zotin Gjellëshanu, nuk jam për qëtë, për robin. Mësëna i kanë arë dhe. Qështu që i duhet me ba ibadet, nuk duhet me ba artak me te një sifat për sifatët që janë për Zotin Gjellëshanu, nuk jam për qëtë, për robin. Mësëna i kanë arë dhe. Ahkamet, haram, halal, farz, vajib, ila, ahkamet. Në tash, Atina Bars, Mimar Rash Islamin, Tamam, Amesilue, Miba, Pun, Mipunua. Musliman Sat, Dunya, Kreti Samieti, Luka Kanmar Rash Islamieti. ای دوت مبالوخ مسافیرت که کامار دیکور وان وان شم سد دوت مبالوخ مبیدن سی مبالوخ مبیدن جاهدو انفسکم همراش کت قضان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم المجاهد من جاهد هواه لله المجاهد المجاهد حقا كشر اي شيء ابن مجاهدت يعني زد نفسي قدم نفسي ما با خلاف شرياتي يا دائما كان دشمن نفسي نتيجة ششتو واجب المسلمان خليد ميمار وشت اسلامي مير همتونو مير سات مونا سات مبالوخ مشكيه نقوننا شا نقبونا مبالوخ مشي تحاسيمة سياران مسلمان نقبونا مبالوخ شا نقال شيئا سبغان بورك أطانيو بورك أمرا بش بورك إن شاء الله نقا كيبا بورك ها؟ اون کمپا دویه. الله مستعان. چطور جان؟ چون با ساعتی امروز این شرک بود. امروز نکو خیلی نه؟ از این شرک ساعت. صبح پشام و اونیمی مارتوم کیوش تا کیوش دی مارتوم. یوتره یه چیزی؟ یه پشام بود. مثلا. آه مثلا. و تاش ما کوش کوش مرتو جو نو کوش ما کوش مرتو جو جو سوال شکوی ته کی اون تاش گویا اتینا به خدمت مو شما پس اون چفار جبتیت کافه چای یعنی مدوان استقبال یعنی جست اقبال خدمت یعنی یختل یعنی شای امور امور يا مسيدة ونلك يا مسيدة ذن تفصيل كأنا فهم برويد يو إيرنتون أجعل قروه ياما من باهسمة يوه كم أجائز نكجائز يعني هير هير أجائز هير هير نكجائز كور أجائز ما سبارد هنا كوركني آريو هنا يمكتو نكيم ياشت كوركي كت مسيرة خاجوة مجباس تكبار يوه ساتي كذاتي يا أجمعي واحد مسيرة عليكم السلام. شوفتي بوري جروس عشت مشبيه وركن أرض مسافرة الدم يباه اسمت شوفتي شرطي بارت دوهت مكان يعني بوري دوهت مكان قتل نقاش بوري لا يساعي يعني شكرتي صوت العربشة محرم او مروش مغرم او اشخاص فاق اجيتي دوات مكان قروه ياما اميون في كل شي قضاء من شريات يعني نك مونني مطا في ساي الا فتورا هذا دورت مثلا ای تیش و تیکاویش نوکیان بکرا افرانی بکرا جمیل بکرا kurt janë që dy sharta, hajjajës, me ba gruja, hizmet, musafirën. Bëna ki, që kë hizmet, lëtë në folë, gruja në burë. Hajjajës në folë, gruja në burë, që kanë arët, me ba zjarët burin, a shoqin që. A petë këtu, thamë vetën hajjajës, edhe nuk hajjajës. Është gjajës kur t'jenë fjallët mira, edhe gruja fletë pa zhbukuru fjallët në saj. A mërë është robo suri. Kur t'flasin qështu, është gjajës kur t'jehë nuk fletë qështu, nuk është gjajës. Lakin, fjallë kërët, zorë shumë është në këtë zaman bi ba të tëvit të shuru të t'i kërdova. A mërë është se zitu i tiri se gjovati. Lakin, vëni hala është për ju. Kërë meselen jeta është kërtohet, apo ashtohet e të ndërën? Shkurtohet, nuk shkurtohet, e gjetohet dhe nuk gjetohet. Ty është. Kujtë që e dini mirë, që i zotë që gjënë në shanë u, ka bënë, ka bënë të këdirë, një dhe tidi mësile ka bënë për të sebëpë, gjëllë në kulli shëjën sebëpë. Këja kajda, këhenin men të mëmë, që i zotë gjëllë shënë hu, ka bënë gjithë tidi mësile ka sebëpë. Jani insani dhe me jetuë, A mundet me jetu pa hangur, pa pije? Ja. Me hangur e me pije është sebeb për shka për me jetu. Që kjo është mithel që Zotë Gjellë Shanehu ka ba gjithë të mesire një sebeb. A mërëshje. Kjo mithel që e kalzoa me jetuë, Pa pi, pa hangur, s'ka jetuar. Mundo me thangë kërë është me thangë, meddi. Meddi. O mërë është meddi të bëjim. Tesh pa flasim për mesele manëvi, nuk janë meddiat. Shikur iman, shikur qifër, shikur jeta, shkurtohet, gjetohet, ila ahire. Ashtu, Zotë Gjellë Shanehu, si ku që ka ba asbab, lidh me diyat, e i ban ka ba asbab, lidh me manëvijat. Ma mithal tash, për iman e shëfër. Kush i në gjennet, muslimani. Kush hinë gjennëm, kafiri. A është mëmkin me hi në gjennët kafir? Ja. A është mëmkin me hi në gjennëm mu'min? Ja. Se Zotë Gjellë Shanehu e ka ba adet, e ka ba sunnet, e ka ba sebeb, e që bën mirë, i besen Zotit e pigamirit e ban mirë, ka me hi në gjennet. E që ban qyfer, ka me hi në gjennet. Kështu ka than Zotit Gjellë Shanehu në Kur'an shumë ajete, e që ty në ajete ka than, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما وعليكم السلام وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. Nukmunat një insan me thanë që kur që thonë disa gjahira, në qofë Zotim ka shkru e muë, me hinë gjennet, ka me hinë gjennet, qëka të bëjnë dhe të bëjnë. Në qofë që ka shkru e me hinë gjennem, ka me hinë gjennem, qëka të bëjnë dhe të bëjnë mirë. Ja, është prala. Se Zotë për thëtë, fa emma min alta, o të tëka, o sëdëka bil husna, fa se në jesiru li jutra, o emma min bëkila, o stëgna, o këdhebe bil husna, fa se në jesiru li jutra. Kë mithal, fil ma'nëvijat, atët është, yani, është i qarë. Masjita dy mithale, mund të shmëri jeta insanit jetohet pashkurtohet. Ju e dini vëshmir që insan që i ban esbabë sahi mund në than jetën shmash nuk liget rad edhe jetën ma të e përsa atas që nuk i bëjnë të asbabët. Aleykum salam, Rasulullah. A keni iman për këtë mesela, s'keni iman? A nuk a mërë është mesela? A mërë është ti? فأصول تش هرش الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة لا يستويان مثلا كنت مقصد هنا قاطع إصباري هير شكروين غزيتك في لن دولة كاباني قرار بس بيت دون ما بان تشتو تشتو مثلا قرات منبسات كور كان ليه جيس سميتي كان ليه كان ليه ديكن ومرغس تفيات طيب اكان بان اكان كنو اكان بان دراسات كس مسيلة سا قدیکن تخصیص نقطه توی، اما در اصل کن مار وقتی که از یه چمدان جسوم، اکن مار می‌بافی عالیت، اکن می‌تن، که مرغ شم تزیت، مش تزیت، اکن با حساب. Ata që kanë dekë gjysh, ata kusht, ka dekë një qëtët, a mërë është, që në të banë kja, kanë banë e të gjithë esbabë. Që të esbabët, do të kajrët i vitë, e që e mërë këtë sebeb, jetën ma të ebër, nuk dekë, që kërë që kanë dekë atë është parë. A është mirë këmë i dhanë, o mërë dhe që, të shka esbabë ma'nëvijë, dhinijë, Zotë i Gjeleshanu, që kur që ka ba ata asbabë sëhije, madhije, për me jetuve, ashtu ka ba asbabë shërëje, manëvije, për me jetu ma tek. Çka ka thon? Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih. Men ahabba an yunsa lahu fi ajlihi wa yusa lahu fi rizqihi falyasil rahmah. من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه أي شكاتيف زوت جل شانه ميتو يتنتي هذا كاتيف ميزينو رزقنتي لا إلاقات لا تكون إلاقات هذه فمس أكبوت إلى قيت ما أتى إلى قاع أو الوسط إلى قاع يعني أقارب جيشتون يوض أقربا أقربا أشت آخر هرفشة أقارب نثون إلى قاع إلى قاع هرفشة أشت علاقة أصل جيشتون لكن عين أتيبنا ألف أنروف يعني أي شيء كاتيف جوت جلشان ما يتويتا كاتيف ما يزينو ريسك لت شكوينتا أقاربتتي مستقوت شكوينتا بابا تنانا تموت الله إلى آخرين Qëta pun për atë mira, ashtë sëbëb mi jetu jetin, e mi gjenu rishkës. Ka hadis jetër, ashtë shumë i bukur arabja. Ka thëmë bëga bëjë sallë sallëm, husnë në kuluk, wa husnë në ljuar, ju ammirani të djar, wa ju tijilani fil a'mar. Ja është ma shqyqara një gjëtu jetën. Hësë në khulluk. Hësë në khulluk, janë mi pasë të vjetit mirë. E para, hësë në gjuar me kajshije, a thonë ju kajshije, me kajshije me esë mirë, zarar nuk i banë, kur ka haqët me një mu i një menë, kur ka akput ojë, mësërën, inë ujë për i tëjët, jakëput buks të më hangër, inë buks njëra akhiri, që të dy shikatët njëra, hësë në këllëk, vë hësë në juar, ju amirani djarë, janë i shpija, si më thanë, jetohet, jenëzalohet, Menzaluhet. Menzaluhet nuk e thojnë me këtë qërë. Më omë janë, jetën mirë me shkini ti, edhe ju të iladit amar, jetën jetën ti. Disa e lëma motit, jetësh, nuk u kahin mënë që këta sëbëbë janë sëbëbë një gjëtu. Këtë thanë, da. Ömri nuk jetohet, ashtë kurtohet. Pse? Ka një ajetë në Kur'an, fe i dhe gjë e gjëllëhum, la jeshtë të akhiru në sahëtë, më la jeshtë të akhdimun. Kënë kujtu e që këta hadisët i bajnë dëshmën, muaradet ajetit, kështu në këtë gjajit, duhet me, jani, si me thanë, të ufik, jani, Mi përkjek në bashkë. E që gëmë thonë? Gëmë thonë, ja, jetë e nësanit në mjetohet, është fortohet, lakin është maksud që gjotë i gjelëshenë ho, jani, janët jetë të ti bërëqetë, janë. Kërë në thohet të ujtë, kësa është fjallë, të ujtë. Lakin, subhanallah, këj të ujin nuk fitoj një atë në tijë, pëse? Ata sojnë, edhe na sojnë me ta, Zotë i Gjellëshenu që ka shkruhe, për këtë nësën, الله المحفوظ نك مش ممكن ما نروح هذا نثوني تشتو لكن نفس داس انتش كرش اسبابه دوتي كبا يعني سنة في الدنيا سواء يان اسباب ماديه يسا اسباب معنويه اما زوتي كاشروه ايا نكنروه لكن شد انا مكاننا سبارك شهرنا مسلماني نفين جهنم كوركيت مسلمان تمام سافيري كوركيت جافر نفين جنت زوتي كور كاشكرو فداني كامهين جنت افداني كامهين جنم كاشكرو ما سبب سبب اي شيء دمهين جنت كما كان مؤمن اي شيء دمهين جنم كما كان شافر مكاثرن شيء اون دمشتي مفرضون جنت دمشتي اكثر شيء مفرضون جنم يا اي شيء بمير كما قامير اي شيء بنكت كما بنكت اما كاشكرو زوتي نوزيننا لكن ندينا اي شيء ايش شو كما شكون جنت أي شيء شو كامش كم جنم تشتو شو هتش بول مسيدا جسو تيت جسو خريسي لو تش كم تشكرو مو تويه فداني فداني كون كش مكدين لكن شي كل سباقان بغامي صلى الله عليه وسلم كور كوفيتي صحابي كغال هاش ممكن فرموه ميديت ايام بيت المسلمان مؤمن حقا ايا افهم فا اش ممكن بيت كيشي تن شوف شي صون كرتي تي مير تي مؤمن شوف شي شرايد الديون مقول تي كش بكي مسلمان شو تشبك الجن اسبابك تي شوف شي بان مير كمي جيت مير اتاكي بطول يا أي شيء دم باع مواصلة إلى قاتل تيسي كل ثوامة نقص مقصد سيجاتوها التيتا لكن الشك بركات نشكاته أنت بركاتي يسا يتيه موجاتوه تريد كتاي ينشكروه سكافرك يعني نشوسي كاشكروه دوتي في إنسان قام قام برشت يتشتيه راس خفايدة مبا مواصلة ما إلاكا يسا مبا مكالشي حسن خلق كريت ينشكروه كل تأويل فايدة سكا لان حديث في كل كار هذا شتيني إن دائرة من أخذ بالأسباب وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مسحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء من عطاء ربه كني مرهش كنت آيات صدرتان ها؟ مرهش كو؟ صلجي؟ صلجي تبين دو آيات صد بيغمية صلى الله عليه وسلم قلني جماعة كي كان كيف ميتون دنيا مير لكن نكبان قائد ما إيس مير مزوت جلشانو بس دو مهامر مير ميتون مير الآخرين شفت أتمن من أراد العاجلة من إيش؟ أن الآية من كان يريد العاجلة أي شيئا دنيا عاجلة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ينب أولا أتونا شيئا دنيا ينب ساتونا شيئا دون منه نخش مفرضوني في مارك زوتي يا زوتي شاتوني شي أدم مينار ينب هذا بمقدار يسي كرسي دن Bana ki dami ba dünya kret yani müşteyecek zutiye mükellef lakin nef şakka zudi irade ay şi dami mar ki dünya nükmer şakka çeyh mamar illa şakka çeyh zuti binar ومن أراد الآخرة دنيا بل آهرة تسلو وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشهورا أي شيء فنن فر آهرة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكول أي شيء كافن كل دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أشت في دائرة الأسباب أي شيء بنمير يتوهد جتوهد فيتا أي شيء بنمير يجتوهد فيتا لكن كل أكو أشكروا تن تدوت الله مفروض شكور شكا جوت قديد سبارك فايرتيس إنسان جهزي إنسان شدم با أشكروا تن الله المفروض دونما فانتش زوجة جل شأنه أقاديتي فيلاني كور دمي أرض إسلامي خامي بسوة أقاشوتي أشم سمان سيتري كور كارض إسلامي دين إسلامي بكتا بسوة أقاشوه سياخر أشتو أي سيقاديت زوجة يسفارت سي دمبا مير ما إلاقا ما كيشية كشرو تيتا جات يسا يأت سيشتو دوت مارغشت التسيدة أنه كشت ضروري هج ميبان تأويل تي برشت برشت كمان أشرو برشت أشرو أشرو ساعتي وما تيب التجيب Mahallesi Peygamber Aleyhisselam kayıtı o cazatı triyat. Yani Kofan çarşısında bu kavli Peygamberin öbek ve savaş mirin atkovan bu kavli çarşı yaştı ve ümmet mirin atkovan. Şifte kayıtı o Peygamber Aleyhisselam kayıtı o cazatı triyat. Ama yani önce çoksa nimir yeton cazatı triyat ve öbek baş mir. Kurmaya fırga yetine peygamberi aleyhisselam. Ya şuka musabet şuka hiç. Çünkü peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aş bir insan ki nuka artak. Nuka artak. Şer. Kafan peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem men da'a ila huden kâne lehu ecruhu وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء قايته بس مغذبيات في الدنيا يعني قومت من فيتو سواب نتيجة. سيتو سواب المسلمين في الأرض مس في النبي صلى الله عليه وسلم في شروه في النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب مباد دلالات كتنا مباد مسلمان. وشكو سبب سد مكت حديث من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة شكور أي هذه الشيء تيسر شيئاش مشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة ييتا في غمير صلى الله عليه وسلم يسرط ريويت نكش أي إنسان سي يتن كدويت شكور پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون چی صحابه چی اش مضاف مضاف انسان شمونه بی بی کوئی طور می مارد مثلا کسو اش اراده چی جو چی جلشانه مو شکور چی صحابه سپارت من باقی هست نکش صلاح پیغمبر صلى الله عليه وسلم چی کایتو دنیا اش یتوه تی تجوت جلشانو اش ما میه پرته یعنی ای مسلمانی میر چی دیک خرک اش ما میه پرته مشکو تجوتی سمیتون دنیا اما نه که این گناهکار نکاش خیال آشتو نران مثل امور آسیه چیتش دونم اتخان سبحانک اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك مع شريط يعطيك العافيه.